भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 34वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। पिछले दो दिनों में हित्वाभास आदि और कुछ अन्य विषयों को पूर्व के विषयों को और स्पष्ट किया था। किन्हीं को उसमें से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। जी आचार्य जी, पेज नंबर 107। 107 जी। इसी में पहली पंक्ति के अंत से जो ये प्रतिज्ञान हेतु दिए हैं, इसमें पता नहीं चल रहा है कि ये एक ही व्यक्ति कह रहा है ये दोनों बातों को, या दो व्यक्ति भिन्न भिन्न हैं। एक ही व्यक्ति कह रहा है। एक ही व्यक्ति मतलब दो हेतु दे रहा है और दो प्रतिज्ञा कर रहा है। नहीं, इसको यूं देखिए, अभी की दृष्टि से जिसमें हम विरुद्ध हेत्वाभास देखेंगे वो तो पहला वाला है। यथा सोयम विकारो व्यक्ते अपयति नित्यत्व प्रतिषेधात्। विकारो व्यक्ते अपयति, जो कार्य द्रव्य है वो अपनी स्थिति से चला जाता है, व्यक्ति से चला जाता है, ये प्रतिज्ञा है नित्यत्व का प्रतिषेध होने से, क्योंकि ये नित्य नहीं रहते। जो जो कार्य द्रव्य होता है वह नित्य नहीं होता, ये प्रतिज्ञा और हेतु हो गए। इसी को इन्होंने आगे खोला है, न नित्यो विकार उपपद्यते, विकार नित्य विकार न उपपद्यते। उल्टा करके, यदि कोई नित्य है तो वो विकार नहीं हो सकता। पहले जो कहा था वो तो जो विकार है वो नित्य नहीं हो सकता, ठीक है। और दूसरे ढंग से कहा कि अब जिसको आपने विकार कहा है वो नित्यत्व से युक्त नहीं, और यदि आप उसको नित्य कहते हो वो विकार नहीं हो सकता, ठीक है। ये सिद्धांत हो गया, न नित्यो विकार उपपद्यते। इतनी बात के बाद में अब इसका पूर्व के सिद्धांत को वो बता रहे हैं। वो ऐसा बोलते जिसने ये पहला वाक्य बोला, इन्होंने ही पहले कभी ये वाक्य बोला या मानते हैं, अपेतो भी विकारो अस्ति विनाश प्रतिषेधात्। नष्ट हुआ हुआ विकार यानी कार्य द्रव्य भी है, वो भी अभी है, क्यों? विनाश का प्रतिषेध होने से। विनाश का प्रतिषेध, किसी भी भाव का अभाव नहीं होता। घटता घट भावात्मक है अभावात्मक है? घट भावात्मक है अभावात्मक है? भावात्मक है। जब ये सिद्धांत मान लिया कि भाव का कभी अभाव नहीं होता, तो घट है ये भाव है तो इसका कभी अभाव नहीं होगा, ऐसा ये मानते हैं। जो ऐसा मानता है वो यदि ये कह दे कि विकारो व्यक्ते अपेति नित्यत्व प्रतिषेधात्, ये अपने पूर्व सिद्धांत से विपरीत दिया जा रहा है, क्योंकि विकार व्यक्ति से चला जाता है लेकिन नित्यत्व का प्रतिषेध उसमें नहीं होता उनके मत में, क्योंकि इन्होंने कहा विनाश प्रतिषेधात्, उसमें विनाश का प्रतिषेध है यानी नित्यत्व है उसमें, ठीक है। पूछिए। ये एक व्यक्ति ही कह रहा है ऐसा नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि दो विरुद्ध बातें लग रही है, इसलिए ना कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे बोलेगा नहीं, इसीलिए लग रहा है ना जी। आपको क्यों लग रहा है कि दो व्यक्ति हैं? उसका कारण ये है कि दो परस्पर विपरीत बातें हैं। एक आदमी दो विपरीत बातें कैसे बोल सकता है? बोल सकता है कभी कभी, इसीलिए यह विरुद्ध हित्वाभास कहा गया है। अनजाने में हो जाता है, उसको ध्यान नहीं रहता कि मेरा सिद्धांत क्या था, क्या मैंने पहले कहा था, और चर्चा के अंदर अपनी बात को रख देता है। जी, है एक ही, यही तो विरोध है इसका। अगर एक ही व्यक्ति जैसा होता और बिल्कुल समानता होती तो विरुद्ध हित्वाभास होता कैसे? ये एक ही को मान के चलिए, नहीं तो अलग अलग व्यक्तियों ने कहा है तो इसको सिद्धांत विरुद्ध कैसे कहेंगे? पहला व्यक्ति जो बात कह रहा है उसको आप विरुद्ध हेत्वाभास में कैसे लाएंगे? ठीक है, वो अपनी बात कह रहा है, किससे विरुद्ध हो रहा है वो? अगर पीछे कोई चीज उसकी मान्यता पहले से स्थिर नहीं है तो हम क्या कहेंगे, ये आपके विरुद्ध जा रहा है, आपके सिद्धांत से। पीछे का कोई सिद्धांत ही नहीं है, विरुद्ध कथन तो सापेक्ष होगा हमेशा, तो किससे विरुद्ध है वो? पहले कुछ कहा गया वो क्या है, वो ही अगली पंक्ति में कहा, एक ही व्यक्ति को मान के कथन कर रहे हैं। कुछ हो आचार्य जी, ये अनैकांतिक हेत्वाभास में ही जी यहाँ बता दिया कि जो बुद्धि होती है जो कि स्पर्श वाले वो अनित्य है, अनित्य है हाँ, और अणु जो स्पर्श वाला है वो नित्य है। तो इनकी नित्यता, अणु क्या नित्यता है और बुद्धि की अनित्यता है, किस दृष्टि से आप देख रहे हैं? ज्ञान का तो स्पष्ट है ही, ज्ञान समाप्त हो जाता है, हम जानते हैं भूल जाते हैं, बिल्कुल ही भूल जाते हैं, समाप्त हो जाता है। न जाने कौन कौन सी मान्यताएं विचार दुनिया में थे, आज नहीं है, ठीक है, समाप्त हो जाता है ना, बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो ज्ञान समाप्त होता है, अनित्य है और वो स्पर्श वाला नहीं। अब बात अणु की, तो न्याय और वैशेषिक अणु को नित्य मानते हैं। अणु का मतलब उस द्रव्य का जो सबसे छोटा कण होता है उसको अणु कहते हैं, अविभाज्य। तो जो अणु होता है जो विभाजित नहीं होता है वो नित्य होता है। बोलिए, मतलब ये सृष्टि के इस जो चल रहा है, इस सृष्टि के काल को दृष्टि में रखते हुए ये कह रहे हैं, ऐसा ही मानना होगा। क्योंकि अगर आप तत्वतः ही हो जाएंगे वैदिक दर्शनों की सबकी दृष्टि से, तो हम सत्वरस्तम तक पहुंचते हैं, वो नित्य कण है तीन, ठीक। अणु है मतलब ये भूतों के कण है, और न्याय वैशेषिक इनको नित्य मान करके ही चलते हैं ये कथन। वो इसी दृष्टि से लगेगा कि इस सृष्टि में जब से ये बने हैं तब से अंत तक यथावत रहते हैं, इतने अंश में ही लेना होगा। आगे आज आगे पाठ में आएगा, वहां नित्य शब्द का प्रयोग अन्य चीजों के लिए भी करते हैं, जैसे कमरे में रखी वस्तुएं, उनके लिए नित्य शब्द का प्रयोग करेंगे, जबकि सबको पता है कि ये उत्पन्न होती है नष्ट होती है, लेकिन एक सीमित क्षेत्र में नित्यता है। अभी वहां आएगा तभी स्पष्ट होगा, उस तरह भी प्रयोग किया जाता है। यहां और अधिक लंबे स्तर पर है, पर ये इस तरह की व्याख्या नहीं करते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ से अंत तक है, हम इतनी मात्र नित्यता कह रहे हैं, बस इसको नित्य ही बोलते हैं। और कभी हमें ये प्रस्तुत करना है और हमारा सिद्धांत कुछ और है, तो इस उदाहरण को नहीं देंगे, कुछ और दे सकते, ठीक है। अन्य कोई? जी राजेश जी। ओम आचार्य जी, अणु तो सूक्ष्म होता है, उसको स्पर्श कैसे करते हैं? सूक्ष्म होता है, उसका स्पर्श हमारे को इंद्रिय ग्राह्य भी नहीं होगा। आगे अणु के बारे में आएगा, वो अति इंद्रिय है, ठीक है। तो ये अव्यक्त स्पर्श के लिए बात कही जा रही है, स्पर्श गुण है उसमें, और ये वायु से लेकर के पृथ्वी तक के अणुओं की बात करते हैं। वायु महाभूत, क्योंकि स्पर्श तन मात्रा से बनता है, उसमें स्पर्श गुण आ जाता है। अग्नि का जो अणु है वो भी स्पर्श गुण वाला है, उसमें वायु के अणु, वायु का सम्मिश्रण रहता है। इसी तरह जल और पृथ्वी, आकाश में तो ये स्पर्श मानते नहीं है, आकाश में स्पर्श गुण नहीं होता है, और न उसको अणु वाला मानते हैं मोटे तौर पे। एक संदर्भ आएगा आगे जहां हमें लगेगा कि नहीं, यहां वो सांख्य वाली बात को स्वीकार कर रहे हैं, परोक्ष रूप से है, लेकिन वैसे उसको निरवयव नित्य मानते हैं, एक रस मानते हैं, उसमें अणु नहीं है, इसलिए आकाश को छोड़ दीजिए। वायु का अणु, वायु चूंकि स्पर्श वाली है तो उसके अणु में भी स्पर्श गुण होगा। स्थूल वायु जो हमें स्पर्श वाली प्रतीत होती है, इसके एक एक अणु में भी स्पर्श होगा। अग्नि जिसका हम स्पर्श कर सकते हैं, स्पर्श गुण है, तो अग्नि के प्रत्येक अणु में भी स्पर्श गुण होगा। जल जिसका हम स्पर्श कर सकते हैं उसके मूल अणु में भी स्पर्श गुण होगा, और पृथ्वी उसका भी हम स्पर्श कर सकते हैं उसके अणु में भी स्पर्श गुण है। तो अणु मतलब ये चार महाभूतों के जो कारण है, इनमें सब में इन कणों में स्पर्श गुण होता है, इनको वो अणु को नित्य भी मानते हैं, ये सब स्पर्श गुण वाले हैं। तो सीधे सीधे हम भले ही स्पर्श ना कर सकें, इतने सूक्ष्म हैं कि हमारी त्वचा से वो गृहित नहीं हो सकते, लेकिन उनका संघात समूह जब बड़ा हो जाता है, वो महत परिमाण में आ जाते हैं, तो हमारी त्वचा स्पर्श करने लग जाती है। तो इससे हम अनुमान कर लेते हैं कि इसके एक अणु में भी स्पर्श गुण था, तभी इसके संघात का स्पर्श हम ग्रहण कर पा रहे हैं। मीठे का कोई बहुत छोटा सा कण हो, बहुत छोटा सा, जैसे चूर्ण होते हैं बहुत, टेलकम पाउडर वगैरह, माइक्रोफाइन, बिल्कुल बारीक, उसका एक छोटा सा कण इतना मीठे का हमारी जीभ पे रखे तो हमें कुछ पता ही नहीं लगेगा, लेकिन वो ही 100 या 1000 गुना बड़ा करके हमारी जीभ पे रखें तो हमें रस का पता लग जाता है। तो इससे अनुमान हम कर लेते हैं कि कार्य में उसके संघात में जो गुण आया है तो उसके कारण में अवयव में अणु में भी वो होगा। ठीक है, इसमें सांख्य का जो सिद्धांत है नहीं था और उत्पन्न हुआ, उससे कोई विरोध नहीं आएगा? भाव का अभाव होता है वो तो सिद्धांत इसमें काम नहीं करेगा, कोई कह दे कि भाव का अभाव होता है, भाव मतलब अभाव होता है, यानी यहाँ कार्य द्रव्य की बात चल रही है, प्रसंग किसका है? कार्य द्रव्य, कार्य का क्या है? विकारो व्यक्ते रपेति, विकार मतलब कार्य द्रव्य, तो कार्य द्रव्य का भाव है और कार्य द्रव्य का अभाव भी होता है, यह मैं प्रत्यक्ष भी है, इसका कोई अपलाप नहीं कर सकता, और इसको सांख्य दर्शन भी मानता है। आपने ये जो कहा कि अणु में जो स्पर्श होता है वही उसके कार्य द्रव्य में आता है, कोई ऐसा कह दे कि अणु में स्पर्श नहीं था पर कार्य द्रव्य में आने के बाद इन चारों में स्पर्श का, ठीक है, ये तो प्रतिज्ञा हुई, कोई कह दे, सिद्ध करें। हम अनेक बार संभावना में बोल के यूं समझते हैं कि हाँ दूसरा पक्ष खंडित हो गया, ये कौन सी प्रक्रिया शुरू हो जाती है? जब ये कहते हैं भाई ऐसा भी तो मान सकते हैं, एक ने कहा स्पर्श वाला है कारण सहित जो भी विवेचना की इन्होंने, दूसरे ने कहा भाई ऐसा भी तो हो सकता है, ये कोई आवश्यक नहीं है कि अणु भी में भी स्पर्श हो और इसमें भी, नहीं भी हो सकता है तो चलो नहीं भी हो सकता है मान लिया, लेकिन वो बोलने वाला क्या समझता है कि ऐसा भी तो हो सकता है, इसका मतलब है सामने वाला पक्ष खंडित हो गया, इतने मात्र से नहीं, ये कौन से इसमें कहलाएगा? वाद जल्प वितंडा, अपनी अपनी बात को प्रमाणों से तो पुष्ट किया नहीं, ठीक है हो सकता है मान लिया, हो सकता है या नहीं है वो बताइए, कोई हेतु दीजिए, कोई प्रमाण दीजिए, नहीं, तो केवल ये संभावना व्यक्त करने से दूसरे का खंडन नहीं हो जाता, ठीक है, उसके लिए कोई कारण देना होगा। और कोई पूछना है किसी को? जी उमाचार्य जी, कल जो चर्चा चल रही थी यहाँ पे प्रत्यक्ष अनुमान इत्यादि का जो जो भेद चल रहे थे, उसमें शब्द प्रमाण जो है आगम प्रमाण उसको प्रत्यक्ष पूर्वक क्यों नहीं कहते? कह सकते हैं अगर आप उसकी प्रक्रिया, जैसे अनुमान में हम प्रत्यक्ष पूर्वक करते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष पूर्वक उसको उस ढंग से नहीं कह सकते जिस तरह अनुमान को प्रत्यक्ष कहते हैं, इस शब्द का इस वाक्य का ये अर्थ हम पहले प्रत्यक्ष कर चुके हैं, क्योंकि शब्द का अर्थ हम संकेत से जानते हैं और वृत्त व्यवहार आदि से जानते हैं, ठीक है, इस शब्द का ये अर्थ है, ऐसा प्रयोग देखा जाता है, बस ये ही है, ये हमारे को पहले से ज्ञात है, इसको आप प्रत्यक्ष पूर्वक कह सकते हैं तो कह लीजिए, कोई बात नहीं। जैसे लक्षण तो जैसे अनुमान का तो देते हैं तत्पूर्वकम त्रिविध अनुमानम, हाँ। तो इस प्रकार तो मतलब शब्द प्रमाण में तो नहीं कहते, क्योंकि वहां शब्द से हम अर्थ का बोध करते हैं सीधे सीधे, प्रत्यक्ष या उसका संकेत ज्ञान हमारे को पहले, उससे भी पहले हुआ होता है, अनुमान तो सीधा अनुपश्चात मानम अनुमानम बाद में होता है, तो किसके बाद में होता है? शब्द में ही ये आएगा अनुमान, तो उनको कहना था प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, और जो सामान्य संभावना अंदाजा जो हम बोल देते हैं उसको कोई इसमें ना ले ले, इसलिए स्पष्ट है प्रत्यक्ष पूर्वक ही होना चाहिए। प्रत्यक्ष पूर्वक अगर कोई यूं कल्पना करने लगे उसको हम अनुमान की कोटि में लेंगे ही नहीं। शब्द में मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, ये उपमान में भी आ जाएगा। उपमान में भी नीलगाय को देख के जब हमें संज्ञा का बोध हुआ, उस प्राणी को देख करके संज्ञा का बोध हुआ, तो प्राणी को देख रहे हैं ये प्रत्यक्ष है ना, उतने अंश में यह स्वीकार्य कोई आपत्ति नहीं है। आप तो एक शब्द कहने से सब कुछ कह गए वाली बात के उसमें। आप तो के लिए सीधे सीधे तो हमने शब्द को ही सुना है, आप तो उपदेश है शब्द है, ये जो कह रहे हैं तो आप तो किसे कहते हैं, जो आपति व्याप्ति से युक्त तो होता है, यानी उसने पहले से उसको जान रखा है जिसने बोला है, उसी को हम मूल आप तो उपदेष्टा कहेंगे। तो वो प्रत्यक्ष और अनुमान से युक्त है पहले, तभी तो उसका वचन प्रमाण माना जाएगा। अगर बिना प्रत्यक्ष अनुमान के ऐसे ही किसी ने कोई बात बोल दी तो आप तो उपदेश की कोटि में आती ही नहीं है। इस दृष्टि से परंपरा से दूर जाकर के तो वो भी प्रत्यक्ष और अनुमान पूर्वक होगा, लेकिन हमारी अपनी दृष्टि से देखें, अपने हम जो शब्द प्रमाण का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें शब्द का हमने पहले ग्रहण किया श्रोत्रेंद्रिय से, ये शब्द का प्रत्यक्ष हुआ, मन तक पहुंच गया, आत्मा को भी बोध हो गया कि ऐसा ऐसा शब्द बोला गया है, ऐसा ऐसा वाक्य आया है, यहां तक प्रत्यक्ष हुआ। अब इसके बाद में अब तो उपदेश प्रारंभ हुआ कि जो शब्द वाक्य हमने सुना है, आत्मा को बोध हो गया कि ये शब्द वाक्य आया है, मन में भी है, अब उसके साथ में उससे संबंधित संकेत अपने आप आ जाते हैं, इस वाक्य से ये बात कहना चाह रहे हैं। अब जिस बात को वो कह रहे वो अंदर आत्मा और मन के सन्निकर्ष से हमें पता लगा है, उससे पहले तक हमें कुछ पता नहीं था, ठीक है। वो अर्थ इंद्रियात सन्निकर्ष से भिन्न है, उसका इंद्रिय से सन्निकर्ष नहीं हुआ है हमारा, वो ज्ञान हो गया, वो आप्तोपदेश हो गया। तो इस तरह से ये प्रत्यक्ष पूर्वक यहां पर भी है, इतने अंश में ले सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे मुख्य प्रमाण है, सबसे प्रबल प्रमाण है, सबसे अंतिम प्रमाण है, जिसके आने के बाद जिज्ञासा समाप्त हो जाती है और जानने की इच्छा नहीं रहती। अन्य प्रमाणों से जो ज्ञान होता है वो निश्चयात्मक होते हुए भी जिज्ञासा को पूरा शांत नहीं करता है। जितना उनसे पता लगा है वो ठीक है, सत्य है, उसमें संदेह नहीं है। आप में से बहुतों ने अनुमान और प्रत्यक्ष के भेद में ये बात लिखी है कि चूंकि अनुमान आदि से जिज्ञासा पूरी समाप्त नहीं होती अनुमान से, इसलिए वहां पर पूरा निश्चय नहीं होता है। निश्चयात्मक ज्ञान तो है, ये तो मानना ही होगा। धुएं से अग्नि का ज्ञान हुआ है तो अग्नि का ज्ञान बिल्कुल निश्चित हुआ है, निश्चित ही है वो, लेकिन अग्नि कितनी है, कितनी बड़ी है, किसमें लगी है, बिल्कुल ठीक ठीक क्या जल रहा है, लकड़ी जल रही है, कोयला जल रहा है, टायर जल रहा है इत्यादि, ये ज्ञान नहीं हुआ है। लेकिन अग्नि इतने मात्र का तो निश्चयात्मक ज्ञान है, बाकी चीजें नहीं पता लगी है, इसलिए हम और खोजने के लिए उस स्थान पर जाते हैं और वहां अग्नि को देख करके स्पष्ट कर लेते हैं, अच्छा ये बात है, ठीक है। तो ये नहीं कथन करना चाहिए कि अनुमान से निश्चयात्मक ज्ञान नहीं होता है, जितना ज्ञान हुआ वो तो निश्चयात्मक ही होता है, लेकिन जिज्ञासा पूरी समाप्त नहीं होती है, प्रत्यक्ष पर ही आके जिज्ञासा समाप्त होती है। यही बात शब्द प्रमाण की है, शब्द प्रमाण से वेदादि शास्त्रों से बात जो हमें पता लगी वो है तो बिल्कुल ठीक, वो निश्चयात्मक है, ऐसा ही है, लेकिन हमारी जानने की इच्छा इतने मात्र से समाप्त नहीं होती, कोई नहीं रोकता है। वेद को पढ़ करके ईश्वर के बारे में जाना, उसके आनंद स्वरूप को जाना, तो उसको पाना चाहता है व्यक्ति, समाधि लगाना चाहता है, तब जाकर के ही उसको पूर्ण संतुष्टि होती है। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे प्रबल है और प्रत्यक्ष के आधार पर ही अन्य प्रमाण चलते हैं, बिना प्रत्यक्ष के अन्य प्रमाणों की स्थिति ही नहीं बन पाएगी, ठीक है जी। अच्छा जी आचार्य जी, हम जिस अनुमान और तर्क से अणु में स्पर्श गुण का प्रतिपादन करते हैं, उसी अनुमान और तर्क से सत्व रजतम बुद्धि अहंकार में स्पर्श गुण का प्रतिपादन कर पाएंगे या नहीं पाएंगे? बुद्धि मतलब आप इंद्रिय बुद्धि ले रहे हैं, इंद्रिय मन की तरह जो जी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो प्रत्यक्ष शब्द प्रमाण के विपरीत जाता है। ऐसा कोई शब्द प्रमाण नहीं मिलता जो ये बताए कि उनमें स्पर्श गुण है। स्पर्श गुण की अभिव्यक्ति स्पर्श तन मात्रा जिस समय बनती है, अहंकार से ये बने हैं, वहां से स्पर्श गुण की स्थिति मानी जाती है। आप इस दृष्टि से कहना चाहें कि कारण गुण पूर्व को कार्य गुणों दृष्टः, कार्य गुण पूर्वक कार्य गुण देखा जाता है, ठीक है, कारण में भी वो गुण होता है तभी कार्य में आता है, इस तर्क को लगा करके यूं कहें तो नहीं वहां होना चाहिए। इस रूप में अत्यंत अनभिव्यक्त आधार रूप मूल रूप में आप कहें तो कह सकते हैं, लेकिन वो स्पर्श के रूप में है ही नहीं, वहां अनभिव्यक्त भी नहीं है न अभिव्यक्त है, लेकिन स्पर्श जिससे उत्पन्न होता है, स्पर्श का बोध होता है, इसका आधारभूत तो मंत्रव्य है ही, उतने अंश में मान सकते हैं। और ये जो अणु है इसमें अभिव्यक्त मानते हैं हम, अनभिव्यक्त है हमारे लिए अनभिव्यक्त है, और उसी प्रकार उसमें भी अनभिव्यक्त माने तो वो उस तरह का अनभिव्यक्त नहीं मान सकते, क्योंकि कोई शब्द प्रमाण नहीं है उसके लिए। निर्मल जी ओम आचार्य जी। आचार्य जी आप अभी बताए कि अनुमान निश्चयात्मक होता है, जैसे हम धुआं को देखकर अग्नि का ज्ञान करते हैं, तो अग्नि को अगर बुझा दिया गया है धुआं तो ऊपर उठ गया तो वो तो भूत का ज्ञान हो गया है, तो यहाँ पे तो वर्तमान ज्ञान नहीं हो पा रहा है, जैसे प्रत्यक्ष में वर्तमान ज्ञान होता है तो यहाँ पे तो निश्चयात्मक नहीं कहा जाएगा। ज्ञान तो निश्चयात्मक ही हुआ है लेकिन वो व्यभिचारी हो गया है। प्रत्यक्ष में भी निश्चयात्मक ज्ञान होता है लेकिन वो व्यभिचारी हो सकता है। दृष्टा में जल दिख रहा है, होता तो निश्चयात्मक ही है प्रथम दृष्टया, इसीलिए तो अव्यभिचारी का है, वो तो प्रत्यक्ष में भी हो सकता है ये संभावना तो जी जी। उतने अंश में कि हम जिसको प्रत्यक्ष कह रहे हैं वो वास्तव में प्रत्यक्ष है ही नहीं जी, लेकिन हमें प्रत्यक्ष प्रतीत हो रहा है इसलिए हम तो प्रत्यक्ष ही बोलेंगे। धुआं का तो प्रत्यक्ष कर रहे हैं लेकिन ऐसी संभावना मैं कह रहा हूं प्रत्यक्ष में भी है, इसलिए केवल अनुमान में नहीं कर सकते। अभी आपने विशेष कारण कह दिया तो सामान्यतया धुआं उठ रहा है, अभी चल रहा है और अग्नि है, तो अगर किसी ने बुझा दिया एकदम तत्काल बाद देखें तब तो ठीक है, चलो ऊपर दिख जाएगा धुआं, लेकिन धुआं दिख रहा है और नीचे से उठता हुआ धुआं नहीं दिख रहा है, तब वो नहीं सोचेगा कि यहां पर अग्नि है, अग्नि थी ये सोचेगा, धुआं दिखाई दे रहा है जी, निकलते हुए दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या कहेंगे, अग्नि थी, धुआं दिख रहा है मतलब तो नीचे से उठता हुआ दिखाई देता है ना जी। गुब्बारे के गुब्बारे नीचे से ऊपर जा रहे हैं, जैसे ज्वालामुखी में दिखाई देते हैं एक बड़ी आग लग गई है, या होली में या तो रावण दहन हो रहा है ऐसी अग्नि जल रही है, दूर से हम देखते हैं तो नीचे से धुआं उठता हुआ दिखता है ना, गति भी तो साथ में दिखती है जी। अगर वो हो रही है अभी भी तो अग्नि है वहां पर, और बुझा दिया है केवल आकाश में धुआं है तो लगेगा हाँ भाई यहां पर अग्नि जली थी, इस रूप में अनुमान हो जाएगा जी। होगा निश्चयात्मक ही वो भी जी जी। ओम आचार्य जी, पर एक सामान्य बोध में लौकिक में भी हम ये देखते हैं कि अनुमान में निश्चित नहीं हो पाता और प्रत्यक्ष में सामान्यतया निश्चित ही रहता है। लौकिक का उदाहरण दीजिए कोई। हाँ, लौकिक में कई सारे मैं अभी उदाहरण दे दूंगा, एक और बात रखता हूं मैं अभी कि, और अभी भी पढ़ने से भी और समझाने से भी ये प्रतिष्ठित नहीं हो पा रहा है कि अनुमान में निश्चयात्मक ही होता है, क्योंकि उसके बाद भी प्रत्यक्ष अपेक्षा बनी रहती है, ऐसा आप स्वयं कह रहे हैं। अब उदाहरण में जिस प्रत्यक्ष की अपेक्षा बनी रहती है इससे ये सिद्ध नहीं हो जाता कि अनुमान निश्चयात्मक नहीं है, ये तो बात मैंने अभी स्पष्ट की। तो जब अपेक्षा है तो फिर निश्चित कैसे है? एक मिनट, यही मैंने बताया था कि जिस चीज का ज्ञान हुआ है उसमें संदेह नहीं है, हाँ उससे अतिरिक्त बातें उसके बारे में और अधिक जानना है। ईश्वर है ये निश्चय शब्द प्रमाण से हो गया, इसमें आप प्रत्यक्ष भी करेंगे तो कोई नई बात नहीं आएगी, ईश्वर है ये निश्चय हो गया है। जिनको शब्द प्रमाण पर पूरा विश्वास है उनकी बात कह रहा हूं, लेकिन ईश्वर का अस्तित्व कैसा है, उसको जब प्रत्यक्ष करेगा उसका आनंद कैसा है, ये तो तभी पता लगेगा। अब किसी जगह पे मान लीजिए मक्खी बैठ रही है, मीठा है, हमें ये पता लग गया कि यह मीठा है, अनुमान से लग गया ना, निश्चय हो गया कि है, लेकिन वो मीठा कैसा है, कितना है, वो तो खाने से पता लगेगा। ऐसे ही वहां पर भी है। अब आप वो लौकिक उदाहरण बताइए जो अनुमान है लेकिन निश्चयात्मक नहीं है। एक सत्य घटना है कहानी में, उसमें एक राजा का नाश तभी होता है जबकि विपक्षी दल जंगल, विपक्षी के राज्य का जंगल उसके जंगल में आ जाए। जंगल का आना तो असंभव है। व्यवहार की बात बोलिए, लौकिक बात ही, कथाओं में फिर अटक जाएंगे वहां पर हम। अच्छा, पतीले में से हम एक चावल निकालते हैं, उसे देखते हैं कि ये पका हुआ है, पर कभी कभी नीचे का चावल जो है वो ज्यादा जल चुका होता है, तो हमने तो अनुमान लगाया पका है, पर वो उससे भी ज्यादा आगे की चला गया, तो उसमें अनुमान ही तो हम लगा रहे हैं पर वो गलत हो रहा है। तो वो जल गया है, ये एक अलग बात है, जो जल गया है वो पका नहीं है क्या? तो एक्स्ट्रा पक गया ना, एक्स्ट्रा पक गया, लेकिन पका था। आप खुद ही कह रहे हो कच्चा तो कच्चा तो नहीं रहा ना, वो कुछ कुछ कच्चे भी रह जाते हैं कभी कभी। तो कोई ये अनुमान करता है कि चावल पक गए हैं, ये थोड़ा ना कहता है कि नीचे नहीं लगा होगा, लग सकता है, उनको पता है। आप ये कह सकते हो कि कोई चावल कच्चा भी रह सकता है, ये आप कहते कि एक चावल से। कई जने कक्षा में आते हैं, कक्षा की परीक्षा करते हैं कि भाई, करते तो विद्यार्थियों की परीक्षा है लेकिन वो अध्यापक की परीक्षा कर रहे होते हैं, संस्था की परीक्षा कर रहे होते हैं कि चलो देखते हैं विद्यार्थी कैसे हैं। तो एक विद्यार्थी से पूछा, एक दो से पूछा, बोले कि स्थाली पुलाक से पता लग गया, ऐसा कर लेते हैं कई जने, लेकिन यहां वो घटेगा नहीं। मान लो संयोग से एक दो से ऐसे से पूछा जो नहीं जानते, कम जानते हैं। यहां ये नियम नहीं है कि जैसे एक चावल पका है वैसे सारे चावल भी पकेंगे समान, घटता ही नहीं है यहां पर। और वहां पर भी ये स्थिति है कि एक समय में सारे चावल डाले हो, पानी एक साथ हो, ठीक हो, तब ये नियम काम करेगा, ये अव्यभिचरित है, सब जगह काम करेगा। एक प्रकृति के हो, बिल्कुल ठीक कहा, तो ये सारी स्थितियां होनी चाहिए। अब किसी ने थोड़े चावल पहले पका दिए, फिर दूसरे पका दिए, और कोई चावल जल्दी पकता है, कोई देरी से पकता है, उनको मिला रखा है, तो वहां तो ये नियम काम नहीं करेगा। वहां परिस्थिति जो बदल गई, ये जो कहा जा रहा है एक चावल से बाकी चावल का पता लगता है, ये हमारे जीवन में सत्य नहीं है क्या? सत्य नहीं है क्या? और इसको खंडित करके माताएं बहनें जो भोजन पकाती हैं, पाचक पकाते हैं, देखते हैं, हम कह दें नहीं आप गलत कह रहे हो, आप साहस कर सकते हैं कि आप गलत कह रहे हो? नहीं, आप भी ऐसा ही करते हैं, प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कोई बाधक कारण नहीं है, बाद में चावल नहीं डाले हैं। हाँ, भिन्न स्थितियों तो वो हो सकता है, वो एक अंश में है, लेकिन इससे अनुमान अनिश्चयात्मक है ये नहीं कह सकते। आपको परिस्थिति का पता नहीं, आप ये सोच रहे हो किसी ने कुछ और ना कर दिया हो, उसमें आशंका है, लेकिन होगा निश्चयात्मक ही। और संसार में, लोक में जो अनुमान शब्द का प्रयोग किया जाता है वो भिन्न संदर्भ में किया जाता है, तो अंदाजे के रूप में होता है, संभावना के रूप में होता है, वो निश्चयात्मक नहीं होता है। संभावना एक प्रमाण और है, संभव, संभव नाम का भी एक प्रमाण है। संभव अलग है, संभावना अलग है, और अनुमान अलग है। जो संभावना है वो अनुमान है, अंदाजा, कि ये भी हो सकता है, ये भी होता है। अब ये दो दो दो तीन चीजें हो सकती हैं। अब सिक्के को उछाला तो चित या पट, हम कह सकते हैं या तो चित पड़ेगा या पट पड़ेगा। अब ये दोनों बातें जो कह रहे हैं ये संभावना में कह रहे हैं, लेकिन चित ही पड़ेगा पट ही पड़ेगा ये निश्चय नहीं है, ये संभावना है, इसको अनुमान नहीं कहते। लेकिन लोक में हम इसको कहते हैं भाई, इसको भी अनुमान कह देते हैं, और बिना आधार के भी कहते हैं नहीं चित ही पड़ेगा। कैसे पता लगा? नहीं बस मेरे को लग रहा है कि चित ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसको लगता है मैं ही जीतूंगा, या उसको अपने हार का डर है कि मैं इस टॉस को हार जाऊंगा, बस अंदर से ऐसी आवाज आती है, कोई प्रमाण हेतु तो नहीं है ना उसमें, इसको अंदाजा अनुमान कह सकते हैं, ये निश्चयात्मक नहीं होता है। ठीक है जी। मैं रजनीश जी का थोड़ा साथ देना चाह रहा था। जीवात्मा सर्वव्यापक है, स्थान न घेरने से, जो जो स्थान नहीं घेरते वो सर्वव्यापक होते हैं, जैसे ईश्वर, और हम एक देशी मानते हैं, और ऐसी स्थिति में अनुमान तो सर्वव्यापक की ओर दौड़ाता है, तो फिर कैसे करें? ये आप में से आज मैंने संचिकाएं दी है, उनमें से एक ने भी ये पंचावयव रखा भी है। आपने रखा निर्मल जी ने। आत्मा सर्वव्यापक है, ठीक है, स्थान न घेरने से, ठीक है। इसके पीछे ये सिद्धांत है इनका कि जड़ वस्तुएं ही स्थान घेरती हैं, चेतन वस्तु स्थान नहीं घेरती, ये मान के चल रहे हैं, ये इनका अधिकरण सिद्धांत है। इससे इनकी बात से पता लगता है कि ये ऐसा मान के चल रहे हैं कि आत्मा स्थान नहीं घेरती। स्थान कौन घेरता है? जड़ पदार्थ। तो आत्मा सर्वव्यापक है स्थान न घेरने से, जो जो स्थान नहीं घेरता है वह सर्वव्यापक होता है, जैसे परमात्मा। नहीं, भूख नहीं, भूख को मत लाइए अभी, उनकी बात प्रस्तुत कर रहा हूं मैं, इनका पंचावयव जिनको वेद प्रकाश जी बोल रहे हैं। जैसे कि परमात्मा, परमात्मा भी स्थान नहीं घेरता और वो सर्वव्यापक है। जैसे परमात्मा है अर्थात स्थान नहीं घेरता है, वैसे ही आत्मा भी है, वो भी स्थान नहीं घेरती, इसलिए स्थान न घेरने के कारण से आत्मा सर्वव्यापक है। ठीक है, तो ये पंचावय प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। उसमें एक पहली बात तो है, यत पुनर अनुमानम प्रत्यक्ष आगम विरुद्धम, वो न्यायाभासी होगा। ये तो अंतिम उत्तर है, आप कितनी भी भागदौड़ कर लें, वो भी करेंगे, आप कसरत करवाना है तो कर लेंगे, लेकिन अंतिम आप कुछ भी हो जाए, सिद्ध भी कर दोगे तो भी इसको तो हटा नहीं सकते, ठीक है। किसी शब्द प्रमाण से आत्मा का विभुत्व, जीवात्मा का विभुत्व अगर आता है तो फिर बात करेंगे, नहीं इसके विरुद्ध चला जाएगा। दूसरा, स्थान न घेरने का और व्यापक होने का आपस में संबंध नहीं है, संबंध नहीं है कि जो स्थान घेरता है तो आपके हिसाब से उसको मोटे तौर पे यूं कह सकते हैं कि जो जितना स्थान घेरता है वो उतना व्यापक होता है। आपने ये नियम बनाया कि जो स्थान नहीं घेरता है वो सर्वव्यापक होता है, ठीक है। तो आपने और जगह देखा कि जो स्थान घेरते हैं वो सर्वव्यापक नहीं होते, जो स्थान घेरते हैं वो सर्वव्यापक नहीं होते, तो कितने व्यापक होते हैं? वो कितने व्यापक होते हैं? जितना स्थान घेरते हैं, जितना स्थान घेरते हैं उतने व्यापक होते हैं। तो हम फिर इसमें ये एक नियम देखेंगे, उसके लिए बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, सारी दुनिया ही मिलेगी। जो वस्तु जितना स्थान घेरती है वो उतनी व्यापक होती है, जो वस्तु जितना स्थान घेरती है वो उतनी व्यापक होती है, जो स्थान ही नहीं घेरती उसकी व्यापकता अव्यापकता का प्रश्न ही नहीं उठता। विपरीत तर्क कर रहा हूं आपके से, ये ठीक है ना? आप व्यापकता को किस आधार पर देखते हैं? कौन ये पुस्तक कितना स्थान घेर रही है, कितनी व्यापक है? जितना ये स्थान घेरती है उतनी व्यापक है, ठीक है। जो वस्तु जितना स्थान घेरती है उतनी व्यापक है, इस व्याप्ति को मानोगे या नहीं? ये धरती है, पृथ्वी है, ये इतना स्थान घेरती है, ये इतनी व्यापक है। जो वस्तु जितना स्थान घेरती है उतनी व्यापक होती है, तो व्यापकता का और स्थान घेरने के साथ में अविनाभाव संबंध है। तो आपकी दृष्टि से यदि आत्मा स्थान ही नहीं घेरती है तो फिर तो व्यापकता है ही नहीं उसकी, व्यापकता की सिद्धि तो उसके स्थान घेरने से ही होती है, तो नहीं होगी। इसमें चर्चा हो सकती है, मैं एक वैसे ही प्रतिपक्ष तत्व जैसे आपने रखा ऐसे मैं रख रहा हूं, खंडित होगा लेकिन मैं रख रहा हूं, आपको कसरत आपकी भी होगी तब आप खंडित कर पाएंगे। और जैसे कि पीछे भी बात हुई थी कि जो स्थान नहीं घेरती वो सर्वव्यापक होती है। भूख स्थान घेरती है या नहीं? भूख स्थान घेरती है या नहीं? मैं यदि घेरती है बोलूंगा आपको सिद्ध करना पड़ेगा, तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा। मुझे यदि पता नहीं बोलूंगा आप तो उदाहरण दे नहीं पाएंगे। नहीं नहीं, उदाहरण क्यों नहीं दे पाएंगे? मैं सुख दुख का बोल दूंगा। आपको पता क्यों नहीं है? आपको पता होते हुए भी आप बोल रहे हो कि पता नहीं है। नहीं, मुझे पता नहीं है। स्थान घेरने का पता है या नहीं आपको? भूख का पता नहीं है। तो आपको ये कैसे पता लगा कि आत्मा स्थान नहीं घेरती है? ये तो जीवात्मा सर्वव्यापक है। नहीं नहीं, ये अब आप अपने साध्य साधन को बदल दिया। देखो कितनी जल्दी इन्होंने भूख के लिए तो बड़ी सरलता से कह दिया कि मेरे को पता नहीं है, मैं सिद्ध नहीं कर सकता कि वो स्थान घेरती है नहीं घेरती है। तो मैंने इनसे प्रश्न पूछ लिया, भाई आप जो कह रहे हो स्थान घेरने से, ये आपका साधन धर्म है, ये आपको कैसे पता लगा? तो क्या कह दिया इन्होंने, क्योंकि वो व्यापक है इसलिए वो स्थान नहीं घेरती है। स्थान नहीं घेरती, ये आपने हेतु दिया। आपको कैसे पता लगा कि आत्मा स्थान नहीं घेरती है? तो तत्काल क्या बोल दिया, क्योंकि वो व्यापक है। जो आपका साध्य था, व्यापक है ये साध्य था, सिद्ध कर रहे थे वो स्थान नहीं घेरती है। अब स्थान नहीं घेरती है उसको जब साध्य कोटि में ले आए, तो आपका जो साध्य था अभी उसी को आप साधन के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। वो ये भी सिद्ध नहीं है कि वो सर्वव्यापक है, उसको आप हेतु के रूप में सिद्ध रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो आप बताइए आत्मा स्थान नहीं घेरती ये कैसे सिद्ध करोगे? पहले हम आपके हेतु को साध्य सम में ले आए। जैसे आपने भूख के लिए कह दिया, यूं ही जानते हैं आपकी स्थान नहीं घेरती है, भूख को आपने स्थान घेरते हुए कभी देखा नहीं है, सुख और दुख को कभी स्थान घेरते हुए देखा नहीं है जी। लेकिन फिर भी हमें पता है कि वो सर्वव्यापक नहीं है। भूख है तो हमारे शरीर के अंदर ही, ज्यादा से ज्यादा शरीर तक, और नहीं तो पेट तक ही, मस्तिष्क तक, आप पेट तक ही हमें अनुभूति होती है। तो आपका ये हेतु कि जो जो स्थान नहीं घेरता है वह सर्वव्यापक होता है, ये मैं व्यभिचार दिखा रहा हूं इसका। यदि आत्मा स्थान घेरता तो कई आत्मा जब कहीं इकट्ठे हो गए होते तो वहां कुछ एक मोटा सा एक पदार्थ दिखाई देता, वैसा दिखाई नहीं देता। तो अब आप अभी ये क्या कर रहे हैं, क्या प्रक्रिया कर रहे हैं? मैंने जो प्रश्न किया, इन पे आक्षेप किया, उसका तर्क युक्ति से उद्धार कर रहे हैं। अपने पक्ष की पुष्टि में कोई प्रमाण नहीं दे रही है, लेकिन मैंने जो इन पे आक्षेप किया तर्क युक्ति का प्रयोग करके उद्धार कर रहे हैं, उस आक्षेप को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रक्रिया मैं बता रहा हूं, इन्होंने सहजता से जो भी बोला कैसे क्या क्या होता है, वो जैसे हम पढ़ते हैं वही चीजें ऐसी यहां पर घटती हैं। तो इनका यह कहना था कि यदि आत्मा स्थान घेरती तो अनेक आत्माएं इकट्ठी हो जाती तो वहां पर स्थान कुछ घेरना चाहिए था, यही कहा ना आपने, मोटी हो जानी चाहिए, मोटी हो जानी चाहिए थी। तो आपके प्रत्यक्ष में यानी ये आया हुआ है कि आपने कोई एक स्थिति देखी थी जब बहुत सारी आत्माएं इकट्ठी हो गई थी लेकिन मोटी नहीं हुई थी। हम ऐसे देखेंगे अभी रुको भाई, आपका ये कथन तो कब सिद्ध हो रहा है? आपने कहा, या तो आप बोलो कि ये केवल संभावना में कहा है मैंने, तो संभावना में तो मैं जैसे राजेश जी को कहा भी संभावना है, ऐसा होगा ये निश्चित थोड़ा है। आपका क्या कथन है, यदि वो इकट्ठी होती तो मोटी हो जाती, इसका मतलब है इकट्ठी तो हुई थी लेकिन मोटी नहीं हुई थी, ये आपके मन में है जी। लेकिन वो भी कभी आपने देखा नहीं, वो निराधार बोल रहे हैं आप। आप कहते प्रत्यक्ष है मेरा कि देखो वो इकट्ठी हो गई थी लेकिन मोटी नहीं हुई थी। तो आपका ये कथन बनता है, बात सुनिए, तो आप जो बोल रहे हैं वो निराधार बोल रहे हैं ना? नहीं। अब आपका सीधे से अच्छा बताओ, आधार बताओ, आधार बताइए, जैसे कब आपने इकट्ठी बहुत सी आत्माओं को देखा था और वो मोटी नहीं थी, उदाहरण बताओ मेरे को। मैंने इकट्ठे कई सारे परमाणु को नहीं देखा किंतु एकत्र जब किसी वस्तु को देखा। ये अब आप परमाणु पे जा रहे हैं, वहां मत जाइए। उसी प्रकार यहाँ दिखाऊंगा मैं। अभी फिर एक गलती कर रहे हैं आप, वो मैं बताऊंगा। बोलो, चलो आप उसी तरह बोल लीजिए। जैसे मैं परमाणु का एकत्रीकरण को मैंने नहीं देखा किंतु एक द्रव्य को देखा जो मोटा, तो मैंने अनुमान कर लिया कि उस द्रव्य इकट्ठे हुए थे मोटा वस्तु को देख, मोटी वस्तु को देख करके उसमें छोटे छोटे परमाणु होंगे, ऐसे मैंने अनुमान किया। इसी प्रकार ऐसा कर दूंगा यहाँ। वो नहीं कर पाएंगे आप। अब मैं बोलता हूँ, सुनना उस बात को जो आपने कहा है। आपका उदाहरण ठीक है कि कोई वस्तु है और बहुत सारी इकट्ठी हो गई तो हमें पता लगता है कि इसमें, ठीक है, लेकिन वहां आत्मा के इकट्ठेपन को आपने देखा है क्या कभी? वो है ही नहीं। ये आपका दृष्टांत वहां घटेगा ही नहीं। ये आपने स्थूल देखा, मोटापन देखा, इससे अनुमान कर लिया कि इसमें भी स्पर्श था। यहां तक ठीक है। आत्मा पे ये तब घटेगा जब आप उसको स्थूल देख सकें, तो कह सकते हैं कि मूल में भी ऐसा था, लेकिन कभी आपने स्थूल देखा ही नहीं है उसको। दृष्टांत और दृष्टांत का साधर में भी होना चाहिए। जो आप बताना चाह रहे हैं, आप क्या अनुमान बता रहे हैं? कार्य को देख के कारण का अनुमान, कि अनेक द्रव्य इकट्ठे थे और उसमें हमने स्थूल रूप देखा, मोटापन देखा, इससे स्पर्श देखा, इससे पता लगा लिया कि कण में भी है, इसके अवयवों में भी है। तो यदि आपने आत्मा में ऐसा देखा होता तो आप कह सकते थे यहां तो है ही नहीं ऐसी स्थिति। न तो आपने आत्मा के इकट्ठे होने को देखा, क्योंकि वही मैंने प्रश्न किया था, उसके उत्तर में आप ये दे रहे हैं। और मोटापन तो देखा ही नहीं, आप खुद ही खंडन कर रहे हैं कि मोटापन होता नहीं है। तो मोटापन नहीं होता तो कम से कम इकट्ठा होना तो आपको पता लगना चाहिए। उसका आपने अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया कि देखो यहां इकट्ठी हुई थी और मोटापन नहीं है। इसलिए ये जो जितने तर्क आप कर रहे हो वे बिना आधार के हैं, कथन मात्र हैं। नहीं आचार्य जी, मैं ये कह रहा था कि वो जो इकट्ठे होना भी भले मैंने नहीं देखा, उसको अनुमान तो किया जा सकता है कि इकट्ठे होते होंगे, तो उसी के आधार पर मैं इकट्ठे होते होंगे। हाँ, ये संभावना कर रहे हो आप। संभावना नहीं, संभावना ही है, इकट्ठे होते ही है ऐसी। वो बताओ, वही तो पूछ रहा था मैं आपसे इतनी देर से कि वो इकट्ठे होते हैं, आपने कब देखे, कब सुने, कोई आपने प्रसंग देखा हो तो बोलो। जो जो वस्तु संसार में होते हैं वो इकट्ठे होते हैं, जैसे अब ये वो चल रहे हो, जैसे कि वो सुख मुक्ति में सुख को और नित्य सुख की थी, जैसा जैसा यहाँ होता है वहां भी होना चाहिए, ये कोई बात नहीं है। जो जो चीज संसार में होती है वो इकट्ठी होती है। चलो अब इसको रोक करके मैं आपके लिए दूसरी बात कहता हूं। महर्षि दयानंद ने लिखा कि यदि मुक्ति से सब आत्माएं नहीं लौटती तो वहां क्या हो जाता, क्या हो जाता? भीड़ भड़कता हो जाता। अब शब्द प्रमाण तो मान रहे हैं, इसकी विवेचना में नहीं जाएंगे, मैं केवल आपके उत्तर के लिए दे रहा हूं। भीड़ भड़का साकार में होता है या निराकार में होता है? जो स्थान घेरती है उसमें भीड़ भड़का होता है या जो स्थान नहीं घेरती है उसमें भीड़ भड़का होता है? स्थान घेरता है वहां, स्थान घेरता है तो भीड़ भड़का होता है। तो अगर आत्मा स्थान नहीं घेरती तो भीड़ भड़के का कथन ही नहीं होना चाहिए था। मैं कहूंगा स्वामी जी ने वहां गलती कर दी है, ये कह सकते हो। मैंने इसलिए बोला था कि आप स्वामी जी को गलत नहीं कहोगे। मैं तो गलत कह दूंगा। इसलिए आपके पक्ष में दूसरा प्रमाण देता हूं, महर्षि दयानंद का ही दूसरा प्रमाण देता हूं। आत्मा परमात्मा के प्रसंग में महर्षि ने जहां ये लिखा कि परमात्मा सबसे सूक्ष्म है, आत्मा भी सूक्ष्म है लेकिन परमात्मा आत्मा से भी सूक्ष्म है, तो वहां और परमात्मा सर्वव्यापक है ये कैसे हो सकता है? उसकी सिद्धि में वो बोलते हैं कि जो अधिक सूक्ष्म होता है वो अपने से स्थूल में प्रविष्ट कर सकता है, ठीक है, जैसे अग्नि लोहे के गोले में प्रविष्ट कर जाती है इत्यादि। तो जो सूक्ष्म होता है वो अपने से स्थूल में प्रविष्ट रह सकता है, विद्यमान रह सकता है। ये पृथ्वी स्थूल है उसमें परमात्मा रह सकता है, ठीक है, ये सिद्ध। इससे आप सहमत हैं ना? इससे यहां तक सहमत हैं। परमात्मा आत्मा में भी रह सकता है, परमात्मा आत्मा में भी रह सकता है। आत्मा परमात्मा की अपेक्षा सूक्ष्म है या स्थूल है? परमात्मा और आत्मा में दोनों सूक्ष्म है, लेकिन दोनों की सूक्ष्मता में अगर विचार करें तो दोनों की सूक्ष्मता समान है या भिन्न है? अब वो सोचने लग गए, महर्षि दयानंद वहां उसको भिन्न मानते हैं और इसीलिए परमात्मा आत्मा में रह सकता है, वो आत्मा की अपेक्षा सूक्ष्म है। तो जो सूक्ष्म से स्थूल होती है वो स्थूलता और सूक्ष्मता कैसी कैसी? स्थूल आकार में नहीं, आकार मतलब परिमाण में नहीं, परिमाण में नहीं। अब यूं तो इतनी बड़ी दीवार है और उसमें कोई मिट्टी का कण हम यूं डालें तो नहीं जाएगा, मिट्टी का कण सूक्ष्म है, दीवार बड़ी है। ये केवल बड़े छोटे की बात नहीं है, ये दीवार इतनी बड़ी है और इसमें रेत का एक छोटा सा कण हम यूं डालना चाहें तो नहीं डलेगा ना। आकार में तो वो छोटा है लेकिन इसमें जा नहीं सकता है, लेकिन एक्सरे किरणें हैं और किरणें हैं वो तो इससे आर पार हो जाएंगी। एक्सरे नहीं, दूसरी किरणें जो पार हो सकती हैं इसमें से। कांच है, कांच में से प्रकाश की किरणें तो आर पार हो रही हैं, लेकिन एक धूल का बिल्कुल बारीक कण भी उसमें से इधर उधर नहीं जा सकता है। तो छोटे बड़े की बात नहीं है, स्थूलता सूक्ष्मता अलग चीज है, इससे भिन्न चीज है। तो वहां महर्षि दयानंद लिखते हैं परमात्मा अति सूक्ष्म है, सबसे सूक्ष्म है और आत्मा उससे स्थूल है। सूक्ष्म चीज स्थूल में जा सकती है, तो परमात्मा आत्मा में है तो दोनों की स्थूलता में या सूक्ष्मता में भेद हुआ ना। आत्मा परमात्मा की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म है, आत्मा भी सूक्ष्म ही कहा जाएगा सापेक्ष दृष्टि से, प्रकृति की दृष्टि से, लेकिन दोनों में तुलना करेंगे तो आत्मा स्थूल है। अब एक सिद्धांत और एक और स्तर पे मैं बात कहना चाह रहा हूं कि एक दूसरे में प्रवेश तब हो सकता है जब एक अधिक सूक्ष्म। आपके आपका सिद्धांत माने कि आत्मा स्थान नहीं घेरती है तो एक ही जगह पे दो आत्माएं भी आ सकती है ना जी। आ सकती है ना? हाँ जी। जब जो दो चीजें स्थान घेरती हैं वो एक जगह पे नहीं आ सकती, ये पुस्तक और रहल है, ये एक जगह पे नहीं जा सकती क्योंकि स्थान घेर रही है। लेकिन जो स्थान नहीं घेर रहा है वो एक जगह पे दो चीजें हो सकती है ना। तो आपके हिसाब से आत्मा एक आत्मा है, उसी में दूसरी आत्मा भी रह सकती है जी। और दो ही नहीं, सारी आत्माएं पूरी जितनी भी हैं असंख्य जिनकी हम, वो भी एक स्थान पर आ सकती हैं क्योंकि वो स्थान नहीं घेरती। आप तर्क करेंगे तो आपकी शैली में यहां पहुंचना पड़ेगा जी। महर्षि दयानंद ने जो लिखा कि जो सूक्ष्म होता है वो दूसरे में अपने से स्थूल में प्रवेश करता है, अर्थात जिनकी सूक्ष्मता बराबर होती है वो भी आपस में प्रवेश नहीं कर सकते। जैसे मिट्टी के दो कण, जो चीज जैसे अग्नि लोहे में प्रवेश कर जाती है, जो दो चीजें बराबर की सूक्ष्मता वाली हैं वो एक दूसरे में प्रवेश नहीं करेंगी। जैसे रुई के गोले में पानी चला जाएगा लेकिन पानी में पानी प्रवेश नहीं करेगा, पानी में पानी मिल जाएगा लेकिन यूं प्रवेश नहीं करेगा जैसे कि पानी रुई के गोले में चला गया था। तो ऐसे ही हर आत्मा की सूक्ष्मता समान होगी, दो आत्माओं की सूक्ष्मता कितनी हो कैसी होगी? समान होगी। प्रकृति की अपेक्षा वो सूक्ष्म होगा, प्रकृति से स्थूल है, मूल प्रकृति भी, लेकिन फिर भी वैसे भी सूक्ष्म है वो भी, लेकिन आत्मा की अपेक्षा वो स्थूल है। परमात्मा आत्मा की अपेक्षा सूक्ष्म है, इसलिए परमात्मा आत्मा में रह सकता है, लेकिन दो आत्माएं जिनकी सूक्ष्मता समान है वो एक दूसरे में प्रवेश नहीं कर सकती। और यदि वो एक दूसरे में प्रवेश नहीं कर रही है इसका मतलब है स्थान घेर रही है। अगर वो स्थान नहीं घेर रही होती तो एक दूसरे में प्रवेश कर जाती। तो महर्षि दयानंद की ये जो उद्धरण है उससे भी सिद्ध होता है ये आप हेतु में ले भी आए यदि कि आत्मा स्थान नहीं घेरती है, आपने जो हेतु दिया वो हेतु साध्य सम है। आत्मा स्थान नहीं घेरती है, आपको प्रमाण दीजिए उसके लिए, कोई सिद्ध कीजिए पहले, क्योंकि हेतु वो होता है जो सिद्ध होता है। ये तो आपने जो प्रचलित मान्यता है मान करके आपने बोल दिया कि आत्मा सर्वव्यापक है स्थान न घेरने से, स्थान नहीं घेर रहा है ये हेतु मैं साध्य सम में ला रहा हूं, आप सिद्ध कीजिए पहले इसको। ये साध्य सम हेत्वाभास के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, मैंने शब्द प्रमाण भी दे दिए, कुछ युक्तियां भी दे दी, आपके पक्ष में अगर कुछ हो तो बताएंगे, तो आपका पंचावय फिर आगे बात करेंगे जी। आप अपनी पुष्टि में ये बताए कि ईश्वर ज्यादा सूक्ष्म है और क्या ना आत्मा कौन सूक्ष्म है, तो दोनों के दोनों निराकार होने से मैं यही मानूंगा कि दोनों बराबर सूक्ष्म है और बराबर सूक्ष्म होने होते हुए भी एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। इसी प्रकार दो जीवात्मा भी एक के अंदर दूसरा रह जाएगा। आपका यह कथन है कि आत्मा परमात्मा निराकार है, तो मैं आत्मा को भी उतना ही सूक्ष्म मानूंगा जितना ईश्वर मानूंगा, उसका आधार नहीं है कोई। जो जो आपका है कि जो निराकार है वो उनकी सूक्ष्मता समान है, अच्छा जो साकार है उनकी भी सूक्ष्मता समान है? साकार के बारे में कुछ नहीं, नहीं उसके साथ जुड़ेगा। साकारता होते हुए सूक्ष्मता समान नहीं होती, ऐसे ही निराकार होते हुए सूक्ष्मता समान नहीं होती, एक बात। दूसरा, निराकार का मतलब क्या है? निराकार का मतलब है जिसमें रूप नहीं दिखाई देता है, जिसमें शब्द स्पर्श रूप रस गुण नहीं होते हैं। मन साकार है या निराकार है? मन साकार है निराकार है? उस दृष्टि से तो आप साकार निराकार की परिभाषा करनी होगी पहले। आप साकार किसको कह रहे हैं? जो स्थान घेरता है। ये तो वही अन्योन्याश्रय हो जाएगा, जो स्थान घेरता है वो साकार है। अच्छा, इसका प्रमाण दीजिए कोई कि जो साकार होता है वो स्थान घेरता है। ये जो जो स्थान घेरते हैं वो साकार होते हैं, जैसे पृथ्वी, उसी प्रकार नहीं, इसके लिए शब्द प्रमाण को आना चाहिए कि भाई साकार शब्द हम इस अर्थ में प्रयोग करते हैं। शास्त्र में जहां जहां साकार शब्द का प्रयोग मिलेगा, यहां भी आएगा न्याय दर्शन में कई जगह, वहां या तो रूपवान वस्तुओं के लिए आता है, या तो और व्यापक कर दो तो रूप रस गंध स्पर्श इन गुण वाली जो वस्तुएं होती है उनके लिए साकार का प्रयोग आता है, औरों के लिए इस दृष्टि से साकार का प्रयोग नहीं आता। तो इस विषय को अभी यहां समाप्त करते हैं और विचार कर लेना। महर्षि दयानंद के वचनों के आधार पर जो शब्द प्रमाण मिल रहे हैं, और कोई शब्द प्रमाण है नहीं हमारे पास में इस विषय में, तो आत्मा, दो आत्मा एक स्थान पर नहीं रह सकती, मैं ऐसा समझ पाया हूं अभी तक महर्षि के वचन से। हमारे लिए परोक्ष विषय है, हम इसको सिद्ध नहीं कर सकते सीधे सीधे। उनके वचन के आधार पर हम ये निर्णय करते हैं कि उन्होंने ठीक लिखा है, हम उनको प्रमाण मानते हैं, उस आधार पर ये हम सोच करके चलेंगे। और समान होते हैं सूक्ष्मता, वो एक दूसरे में प्रवेश नहीं कर सकते, ये युक्ति संगत है। और वो प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कुछ ना कुछ वहां पर रुकावट है, कुछ ना कुछ रुकावट है, उसी को हम स्थान घेरना कहते हैं। एक जगह एक आत्मा है, वहां दूसरी आत्मा प्रवेश नहीं कर सकते। बोलो जी। अच्छा जी, हम इतना तर्क इत्यादि हम अभी तक देखे हैं, इस प्रकार भी कह सकते हैं क्या इसको प्रकरण से हम लाने के लिए, मैं जीवात्मा सर्वव्यापक नहीं है, स्थान घेरने से मैं वैधर्म से दे रहा हूं आत्मा। ये तो है ही, उस दिन भी बात चल रही थी, यही पंचावय रखा था इन्होंने उस दिन भी, और नीचे बात चल रही थी जब। अच्छा, आप भी तो थे ना उस समय भी था। इसको विपरीत भी कर सकते हैं हम, इन्होंने कहा अब केवल रोकने के लिए, जिसको कहते हैं छल जाति निग्रह स्थान का प्रयोग। अब मान लो ये मान नहीं रहे हैं, ऐसी स्थितियों में उन्हें तत्व की रक्षा करनी है, इनको यही लग रहा है कि हम ठीक हैं। तो इन्होंने कहा कि आत्मा सर्वव्यापक है स्थान न घेरने से, दूसरा कहेगा आत्मा एकदेशी है स्थान घेरने से, जैसे कि घट के समान आत्मा भी स्थान घेरती है इसलिए वो एकदेशी है, दूसरे ने भी बोल दिया, उसका भी पंचावयव हो गया। अब उसको खंडित कैसे करेंगे? ये जैसे आपने बोल दिया आत्मा स्थान नहीं घेरती, दूसरे ने बोल दिया आत्मा स्थान घेरती है, दोनों ने बोल दिया, जैसे ये पंचावयव है, जैसे ये पंचावयव खंडित नहीं हो रहा आपकी दृष्टि में, ऐसे ये पंचावयव भी खंडित नहीं होगा। अब दोनों पंचावयव रह गए, निर्णय तो हुआ नहीं हुआ, इसलिए दोनों ही निरस्त हो गए। इसलिए तब रजनीश जी की बात सही हो जाती है, अनुमान नहीं हुआ गलत। ये जो पंचावयव प्रस्तुत किया गया ये अनुमान ही नहीं है, ये तो न्यायाभास हो गया, हेत्वाभास का प्रयोग किया जिससे प्रकरण की चिंता समाप्त नहीं हुई, ऐसा हेतु प्रस्तुत किया गया, तो इसलिए ये हेत्वाभास है, इसलिए अनुमान है ही नहीं, अनुमान की कोटि में ही नहीं आता ये पूर्णतया। तो यदि कोई ऐसा करता है, अब जो ये दूसरा पंचावयव प्रस्तुत किया गया इसमें हेत्वाभास का प्रयोग किया गया ना, आत्मा एकदेशी है स्थान घेरने से, वो स्थान घेरने से ये तो हेतु अभी सिद्ध नहीं है कि स्थान घेरती है। जैसे स्थान नहीं घेरती है ये भी सिद्ध नहीं है, तो स्थान घेरती है ये भी सिद्ध नहीं है। अन्य किसी प्रमाण से दोनों साध्य समय दोनों ने प्रस्तुत कर दिए तो, लेकिन ऐसा दूसरा पंचावयव प्रस्तुत करके हम कम से कम दूसरे को रोक तो सकते हैं। दूसरा सोच रहा है कि मैंने पंचावयव प्रस्तुत किया, उसमें कितने भी दोष दिखाए, दोषों को वो मान नहीं रहा है, तो क्या सोच रहा है मेरा पंचावयव ठीक है इसलिए मेरा पक्ष ठीक है। तो ऐसी स्थिति में उसको रोकने के लिए हमने दूसरा पंचावयव प्रस्तुत कर दिया, उसको वो भी खंडित नहीं कर सकता। अब दो पंचावयव आमने सामने आ गए, समान तुल्य बल हो गया, तुल्य बल हो गया इसको, तो कम से कम उसका पक्ष तो सिद्ध नहीं हुआ, ये भी पक्ष सिद्ध नहीं हुआ, तो वो भी पक्ष सिद्ध नहीं हुआ। लेकिन दूसरा पंचावयव नहीं प्रस्तुत करते तो वो यही चले जा रहे हैं कि नहीं मेरा पक्ष फिर भी ठीक है, मेरे पक्ष में पंचावयव है दूसरे पक्ष में भी, इसलिए बात सिद्ध नहीं हुई वो जी। तो ये साध्य सम में आया या प्रकरण सम में आया, अगर दोनों तरह देख सकते हैं आप, अगर इस रूप में आक्षेप देना चाहते हैं कि भई हेतु तो आपका सिद्ध नहीं है अभी, इसको सिद्ध कीजिए, तो साध्य सम ज्यादा अच्छा है, साध्य सम कहते हैं हम। और ये भी कह सकते हैं साध्य सम ना लाके कि भई इससे प्रकरण तो समाप्त हुआ नहीं, दोनों ने ही अपनी अपनी बातें रख दी, तो प्रकरण सम हो सकता है। ठीक है, इतना बहुत हो गया, दिमाग की कसरत हुई या नहीं? ऐसे ही चलते हैं, कई बातें होगी। देखो कोई कितने प्रमाण देने पे भी अगर वो सामने वाला नहीं मान रहा है, जो आप कौन पूछ रहा था, वो पूछ रहे थे, कौन पूछ रहा था कि भाई वो तो सत्य बात इतना जानता है तो ठीक ठीक सिद्ध हो ही जाएगा, उसको फिर छल जाती निग्रह स्थान का प्रयोग करने की आवश्यकता कहां है? ऐसी स्थितियों में पड़ती है आवश्यकता, अपनी तरफ से प्रमाण रख भी दिए, दूसरा स्वीकार ही नहीं कर रहा है, अब उसको निरुत्तर करना है किसी भी तरह से। उसने भी वैसा ही प्रयोग किया, हमने भी उसके सामने वैसा ही प्रयोग करके बता दिया, तो अब तो चुप होना पड़ेगा। तत्व अध्यवसाय की रक्षा के लिए कंटक शाखावत कभी कभी छल जाती निग्रह स्थान का प्रयोग करना पड़ता है, उनके पराजय के लिए नहीं, उनके अपमान के लिए नहीं, तत्व की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए ऐसे प्रयोग कभी करने होते हैं। मैंने किया ना, मैंने जो पंचावयव प्रस्तुत किया कि आत्मा एक देशी है साकार होने से। अभी साकार है, आप मेरे से पूछने लगो सीधे सीधे कि साकार कैसे है, आपने कैसे जाना, कैसे जाना? क्योंकि मैं शब्द प्रमाण को जो महर्षि के बोल रहा हूं उनको तो ये वैसे ही अस्वीकार कर चुके हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति है, इनसे तो मेरे को आशा थी कि ये ऐसा नहीं बोलेंगे इसलिए मैंने ऐसा प्रयोग कर दिया। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति होते जो महर्षि दयानंद को प्रमाण नहीं मानते तो वहां मैं ये ऐसे थोड़ा प्रस्तुत करता हूं उनके सामने। मैं प्रमाण मानता हुआ यहां पर किया था। ये परस्पर विरोधी कथन है कि महर्षि दयानंद को प्रमाण मानते हुए भी मैं उनका खंडन कर रहा हूं, जो आप मान के चल रहे हो उसके विरुद्ध कथन कर रहे हो, दोनों बातें नहीं हो सकती, एक ही बात हो सकती है। अभी अपनी बात चल रही है, दूसरे कह सकते हैं तो वो कहेंगे भी मैं महर्षि दयानंद को प्रमाण नहीं मानता, तो वो मैं कह ही रहा हूं कि जो महर्षि दयानंद को प्रमाण नहीं मानते उनके सामने प्रस्तुति नहीं करेंगे हम, उनके उनको उनके लिए हमारे दूसरे उत्तर हैं, दूसरे ढंग से बात करेंगे। कर सकते हैं लेकिन वो छद्म रूप से कर रहे थे, अभी आप प्रकट रूप से कहते हैं कि भी मैं उनकी बात रख रहा हूं तो मैं उस तरह से आपसे बात कर। ठीक है, चलिए तो आगे का पार्ट देखते हैं। प्रकरण हेत्वाभास का चल रहा है, चार हेत्वाभास को बता चुके हैं, पांचवा हेत्वाभास पृष्ठ संख्या 112 है और सूत्र संख्या 9। पांचवा हेत्वाभास था कालातीत हेत्वाभास, सूत्र बोलिए, कालात्यय अपदिष्टः कालातीतः, कालात्ययेन अपदिष्टः कालातीतः, काल के बीत जाने से हेतु का काल समाप्त हो गया, हेतु वहां नहीं है, फिर भी उसको हेतु के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा हो तो उसको कालातीत हेत्वाभास कहते हैं। इसको भी थोड़ा समझना अपेक्षित है, थोड़ा सा अधिक भाष्य हम पढ़ लेंगे तब ये बात समझ में आएगी, पहले दूसरी पंक्तियों से ये समझ में नहीं आएगा। इसकी पृष्ठभूमि आप पहले समझ लीजिए। शब्द अनित्य है, हेतु दिया उत्पत्ति वाला होने से, व्यापक हमने प्रयोग किया बहुत बार, जैसे कि घट। अब इस पंचावयव में कोई दोष हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति कह रहा है आपने हेतु दिया उत्पत्ति होने से, वो इसी पे प्रश्न खड़ा कर रहा है कि शब्द की उत्पत्ति हुई हो ये तो कोई अनिवार्य नहीं, अभिव्यक्ति भी तो हो सकती है। बोलने से शब्द केवल अभिव्यक्त हुआ है, उत्पन्न नहीं हुआ है। उत्पन्न होना और अभिव्यक्त होना अलग अलग है, उत्पन्न होना और अभिव्यक्त होना अलग अलग है। अब शब्द उत्पन्न हुआ है या अभिव्यक्त हुआ है, इस पर उसने प्रश्न खड़ा कर दिया। यदि शब्द का उत्पन्न होना सिद्ध हो तब तो शब्द की अनित्यता सिद्ध हो जाएगी। शब्द अनित्य है उत्पत्ति धर्म वाला होने से। अब ये जो उत्पत्ति धर्म वाला हेतु है इसको वो साध्य कोटि में ले आया कि उत्पन्न ही होता है या अभिव्यक्त होता है। जैसे कि कमरे में वस्तुएं रखी हो, अंधेरा हो और हम जा करके प्रकाश कर लेते हैं, विद्युत जला दे, बल्ब जला दिया, तो जैसे ही बल्ब जला वैसे ही वस्तु दिखने लगी और जैसे ही बंद किया वो समाप्त हो गई। तो हम इसके आधार पर कह सकते हैं कि जैसे ही बल्ब जलाते हैं वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं और बल्ब को बंद करते हैं तो वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं, कह सकते हैं ना? क्यों, बल्ब जलाने पर ही तो दिखती है। यानी मोटे तौर पे देखेंगे तो कोई तर्क कर सकता है ना ऐसा, पर इस स्थिति में हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रत्यक्ष है अन्य साधनों से कि वस्तुएं तो यहां पहले से थी, प्रकाश ने केवल उसको प्रकट किया है, अभिव्यक्त किया है, वस्तुएं तो जो कि तू है लेकिन हमें पता लगी हैं। ऐसे ही जो हम नगाड़ा बजाते हैं, ताली बजाते हैं, मुख से बोलते हैं, ये जो ध्वनि उत्पन्न करने के कारण है, हेतु है, इनसे ध्वनि प्रकट होती है, उत्पन्न नहीं होती है, ऐसा उसने संदेह प्रकट कर दिया। अब इसका निर्णय कैसे हो, उस प्रसंग में यहां पर यह चर्चा है। अच्छा, ये पुस्तक है, इसमें अंदर छपाई है या नहीं है? है, दिख तो नहीं रही है? पहले देखी हुई है लेकिन उस समय थी, अभी नहीं है। ये जादुई पुस्तक है हमारी, जब जब खोलते हैं तब तक छपाई हो जाती है और जब जब बंद करते हैं छपाई समाप्त हो जाती है। जादुई पुस्तक है ना, मैं ऐसा कहूं, खंडन करो आप इसका, बंद है और मैं कह रहा हूं कि इसमें छपाई नहीं है, आप कह रहे हो कि छपाई है, आप सिद्ध करो कैसे छपाई। आप कहोगे देखो खोलो तो पता लगेगी, भई ये अभिव्यक्त, आप कह रहे हो अभिव्यक्त हुई है, मैं कह रहा हूं कि उत्पन्न हुई है, जब जब खोलते हैं तब तक छपाई खुल जाती, फिर से उत्पन्न हो जाती है, बंद करते हैं तो छपाई फिर समाप्त, कागज समाप्त, ऐसा मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं लेकिन ऐसा प्रस्तुत कर रहा हूं। और आप क्या कहोगे, नहीं 420 तो मेरी हुई, उनको वो क्या कहेंगे, खोलते हैं तो अभिव्यक्ति होती है केवल, ठीक है, बंद करते हैं तो अनभिव्यक्त, हमारे को प्रकट नहीं हो रही है, आवरण आ गया, ये इसका ठीक पक्ष है। तो ऐसे ही शब्द जो हम ये सुनते हैं, ये थे सारे के सारे, शब्द नित्य है, शब्द का आश्रय जो आकाश है वो भी नित्य है, तो शब्द भी नित्य है, शास्त्र भी कहते हैं कि शब्द नित्य है, शब्द प्रमाण अनेक मिल जाएंगे, शब्द नित्य है। तो शब्द को नित्य मानते हुए भी ये जो ध्वनि हो रही है ये तो केवल प्रकट अप्रकट है, वास्तव में तो शब्द है पहले से, सारे शब्द सब विद्यमान है, हम केवल प्रकट कर देते हैं उसको, कोई भी कारण हुआ वो प्रकट हो जाता है। तो इसलिए जो पहले प्रस्तुत किया गया शब्द अनित्य है उत्पत्ति वाला होने से, ये गलत हो गया, ठीक है, जिसको हम अब तक ठीक मान के चल रहे थे उस पर प्रश्न खड़ा कर दिया। अब इसका समाधान क्या हो, इसका समाधान क्या हो? वो कह रहा है कि ये अभिव्यक्त हुआ, हम कह रहे हैं कि ये उत्पन्न हुआ, इसका निर्णय कैसे हो? तो पूर्व पक्षी का जो कहना है कि ये अभिव्यक्त हुआ है, उसका खंडन इस कालातीत हेत्वाभास से किया जा रहा है कि आप जो ये हेतु प्रस्तुत कर रहे हो कि विभिन्न संयोग विभाग से ध्वनि अभिव्यक्त होती है, उत्पन्न नहीं होती, अभिव्यक्त होती है, ये जो आपका हेतु है ये जो वो ये गलत है आपका, उसने दृष्टांत दिया वो गलत है। अब आगे देखिए कैसे खंडन करेंगे इसका, वही ये इसी के लिए अलग से ये एक हेत्वाभास प्रस्तुत किया। तो भाष्य में कालात्ययेन युक्तो, कालात्यय से युक्त, काल के बीत जाने से, अत्यय कहते हैं बीत जाना या उससे उसका अतिक्रमण हो जाना। यस्य अर्थैक देशो अपदिश्यमानस्य स कालात्यय अपदिष्टः कालातीत इत्युच्यते। इसमें अन्वय इस तरह से देखिए, बीच में जो है यस्य, इसको सबसे पहले लेंगे, फिर करेंगे अपदिश्यमानस्य। यस्य अपदिश्यमानस्य, जिस कहे जाते हुए का, कहा जाने वाला कौन है? हेतु। जो हेतु कहा गया है, उस कहे जाते हुए हेतु का अर्थैक देश, यस्य अपदिश्यमानस्य अर्थैक देश, अर्थ का एक देश, उस हेतु से जिस चीज को सिद्ध कर रहे हैं वो अर्थ धर्मी यानी शब्द, उसका एक देश, एक ही भाग उससे जुड़ रहा हो, दूसरा भाग ना जुड़ रहा हो, एक ही समय में तो वो हेतु हो और दूसरे समय में ना मिल रहा हो, ऐसा। तो यस्य अपदिश्यमानस्य अर्थैक देशो कालात्ययेन युक्त, काल के बीत जाने से युक्त है, जिस समय में हेतु है उस समय भी शब्द मिल रहा है, लेकिन जिस समय हेतु नहीं है उस समय भी शब्द मिल रहा है, तो ये शब्द हेतु के हट जाने पर भी मिल रहा है, ये जो ऐसा मिलना है इसको कालातीत हेत्वाभास कहते हैं, ऐसा हेतु। आगे उदाहरण देखिए, निदर्शनम, प्रदर्शन कर रहे हैं, नित्य शब्द है, ये इसकी प्रतिज्ञा है। जब एक ने कहा अनित्य शब्द पंचावय प्रस्तुत किया, तो दूसरे ने भी अपना पंचावय प्रस्तुत कर दिया कि नित्य शब्द है, क्यों? संयोग व्यंग्यत्वात्, संयोग से प्रकट होने के कारण से, जब जब संयोग होता है तब तब ध्वनि उत्पन्न होती है, वियोग से भी होती है वो अलग बात है, लेकिन ये भी संयोग की बात करें, एक ही कारण को ले रहे हैं, संयोग से शब्द के ध्वनि के प्रकट होने के कारण से, और जो प्रकट हुआ है इसका मतलब है पहले से था, जो पहले से था और वो जब हमें सुनाई देने लगता है तो हम कहते हैं प्रकट हुआ है, उत्पन्न वो होता है जो पहले नहीं था और अब हमें दिखाई, अब हमें पता लग रहा है, ज्ञान तो दोनों का होता है, लेकिन उत्पन्न होने और प्रकट होने में क्या अंतर है? उत्पन्न जो हुआ है वो उत्पन्न होने से पहले नहीं था, और उत्पन्न होने से पहले नहीं था तो वो नष्ट भी हो जाएगा यानी अनित्य होगा, और जब ये कहेंगे कि ये उत्पन्न नहीं हुआ ये अभिव्यक्त हुआ है, इसका मतलब है अभिव्यक्त होने से पहले भी था, था हमें पता नहीं लग रहा था, प्रकट नहीं था, अब प्रकट हो गया है, तो प्रकट होने में उसकी पूर्व विद्यमानता का निषेध नहीं होता, उत्पन्न होने में तो उसकी पूर्व विद्यमानता का निषेध हो जाता है, उत्पन्न हुआ इसका मतलब है पहले नहीं था, और अभिव्यक्त हुआ इसका मतलब है पहले से था। कमरे वाला उदाहरण भी ले लीजिए, प्रकाश हुआ और वस्तु में दिखाई दी, तो हम कह रहे हैं ये तो प्रकट हुई हैं, इसका मतलब है पहले से थी, दूसरा कह रहा है नहीं जैसे ही प्रकाश हुआ वैसे ये उत्पन्न हुई, इसका मतलब है वो पहले नहीं थी। तो जब हम उत्पत्ति स्वीकार करते हैं तो पहले न होना भी स्वीकार कर रहे हैं, और जहां अभिव्यक्ति स्वीकार कर रहे हैं यानी वो पहले है ये स्वीकार करते हैं, और जो पहले से था उत्पन्न नहीं हुआ तो वो नित्य हो जाएगा, इस दृष्टि से ये कह रहे हैं। तो नित्य शब्द प्रतिज्ञा हेतु संयोग व्यंग्यत्वात्, संयोग से प्रकट होने के कारण, उदाहरण रूपवत्, रूप के समान, जैसे रूप प्रकाश के होने पे दिखाई देने लग जाता है, पहले से भी था और अब प्रकट हो गया है, ऐसे ही शब्द भी, ठीक है, ये इसका पंचावय हुआ। इसको और खोल रहे हैं, राग ऊर्ध्वम च व्यक्ते है अवस्थितम रूपम प्रदीप घट संयोगे न व्यज्यते। प्रदीप और घट का संयोग, द्रव्य ले लिया इन्होंने घट घड़ा और प्रदीप यानी प्रकाश हो गया, उसका प्रकाश के साथ में प्रदीप संयोग मतलब प्रदीप के प्रकाश का संयोग वहां पर हो गया, तो वो होने पर अवस्थितम रूपम प्राग ऊर्ध्वम च व्यक्ते, अभिव्यक्ति के पहले और बाद में भी रहने वाला, प्राक मतलब पहले और ऊर्ध्वम मतलब बाद में, अभिव्यक्ति के प्रकटीकरण के पहले भी रहने वाला और अभिव्यक्ति के समाप्त होने पर उसके बाद में भी रहने वाला जो अवस्थित रूप है वो प्रदीप घट के संयोग से विच्यते प्रकट होता है। ठीक है, प्रकाश के कारण किसी वस्तु की अभिव्यक्ति हुई तो वो वस्तु अभिव्यक्ति के पहले भी थी और जब अभिव्यक्ति समाप्त हो गई उसके बाद में भी है, दोनों जगह पर रहेगी। तथा से शब्दोपि अवस्थितो भेरी दंड संयोगे न विज्यते, इसी प्रकार शब्द भी पहले से था लेकिन भेरी और दंड के संयोग से, भेरी मतलब जो बजाने का नगाड़ा तबला या जो भी होता है बड़ा बहुत बड़ा होता है, वो भेरी और दंडे के संयोग से प्रकट हुआ। और दूसरा बताया दारू परशु संयोगे न, लकड़ी और कुल्हाड़ी के संयोग से जब वो काटते हैं उससे आवाज होती है, वो संयोग हुआ तो ध्वनि उत्पन्न होगी। तस्मात संयोग व्यंग्यत्वात् नित्यः शब्दः, उदाहरण भी दे दिया इन्होंने भेरी दंड संयोग और दारू परशु संयोग, तस्मात इसलिए संयोग व्यंग्यत्वात् ये निगमन कर रहे हैं, इसलिए संयोग से व्यक्त होने के कारण से नित्यः शब्दः, शब्द नित्य है, ये पंचावय प्रस्तुत कर दिया। ये इति के बाद यहां समाप्ति हो गई। इति अयम अहेतु, अब यहां जो हेतु प्रस्तुत किया गया था संयोग व्यंग्यत्वात् ये अहेतु है, हेतु नहीं है, हेत्वाभास है। क्यों है? कालात्यापदेशात्, कालात्यय से अपदिष्ट होने से, काल के बीत जाने वाला होने से, उससे युक्त ये कथन है, इसलिए कैसे अब इसको वो खोल रहे हैं। व्यंग्यस्य संयोगस्य कालम न, नहीं, व्यंजकस्य संयोगस्य कालम न व्यंग्यस्य रूपस्य व्यक्ते व्यक्ति ही अत्येति। इसको ऐसे देखिए, इसका अन्वयों कीजिए, व्यंग्यस्य रूपस्य, नहीं बीच वाला लीजिए, मैं अन्वय करके बता रहा हूं, व्यंग्यस्य रूपस्य जो प्रकट होने वाला है उस रूप का, रूप में तो घट रहा है वो व्यंग्य है, प्रकट हुआ है प्रकाश के होने पे, व्यंग्यस्य रूपस्य व्यक्ति यानी अभिव्यक्ति, जो जो रूप प्रकट हुआ है उसकी जो अभिव्यक्ति है हमें प्रतीति हो रही है वह व्यंजकस्य संयोगस्य कालम न अत्येति। व्यंजक, ये पंक्ति के प्रारंभ से देखिए, व्यंजक, व्यंजक मतलब है दीपक, उसके संयोग काल का न अत्येति अतिक्रमण नहीं करती है। इसको समझिए, घट का दिखना अंधेरे की बात है और दीपक के आने पर घट का दिखना, घट कब तक दिखता है? जब तक दीपक है, जब दीपक नहीं था तो घट भी नहीं दिख रहा था और जब दीपक नहीं होगा तब भी दीपक नहीं दिखेगा। तो व्यंजक जहां पर होता है वो व्यंग्य यानी घट कब तक दिखेगा? जब तक व्यंजक होगा तभी तक दिखेगा। ऐसा नहीं कि दीपक बंद हो जाए और फिर भी घड़ा दिखता रहे, ऐसा नहीं होगा। व्यंजक पक्ष में जो व्यंजक है, प्रकट करने वाला है, वो जब तक रहता है तभी तक ही व्यंग्य जो प्रकट हो रहा है वो हमें दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। तो जब दारू परशु संयोग या भेरी दंड संयोग यदि शब्द की अभिव्यक्ति का कारण है तो जब तक वो संयोग होता है तभी तक शब्द सुनाई देना चाहिए। ठीक है, व्यंजक में, उत्पत्ति में तो अलग होता है, जिस कारण से उत्पत्ति हुई थी वो कारण समाप्त हो गया तब भी उत्पन्न वस्तु रह सकती है। कुम्हार घड़े की उत्पत्ति का कारण है लेकिन कुम्हार ना रहे तब भी घड़ा तो रह सकता है। उत्पत्ति कर दी और उत्पत्ति में उत्पादक नष्ट हो गया तो भी जो उत्पन्न हुई है वो तो रह सकती है, लेकिन व्यंजक में ये नहीं होगा। जो कारण है उसको सदा विद्यमान रहना चाहिए जब तक वो वस्तु प्रकट है तब तक। ये नियम काम, एक नियम देख लिया यहां पर। अब कह रहे हैं शब्द में तो ये नियम नहीं घटता है, दूर से कोई लकड़ी काट रहा है, वहां उसने लकड़ी काटी, आघात किया दारू पे, परशु से, कुल्हाड़ी से, वो दूर है, हमारे को जब ध्वनि सुनाई दी उस समय में कुल्हाड़ी और लकड़ी में संयोग था या नहीं? तब तक तो वो ऊपर उठ जाता है अगली उसके लिए, यदि दारू परशु संयोग से ध्वनि अभिव्यक्त हुई है, उत्पन्न नहीं अभिव्यक्त हुई है, तो जब तक दारू परशु संयोग है तब तक ही ध्वनि सुनाई देनी चाहिए, नहीं तो नहीं। धोबी घाट पे धोबी लोग कपड़े धोते हैं, दूर से हम सुन रहे हैं देख भी रहे हैं, वो यूं पीटते हैं। वैसे तो हम यूं पीटेंगे तो हमारे को साथ साथ दिखाई देंगे, लेकिन दूर से देखेंगे तो हमारे को जिस समय ध्वनि आती है उस समय उनका कपड़ा ऊपर उठ जाता है। बिजली के कड़कने में भी ऐसा ही है, उसकी आवाज हमें सुनाई देती है। तो बिजली पहले कड़की भी हमारे को दिखाई दे जाती है, प्रकाश, और ध्वनि बाद में सुनाई देती है, क्योंकि प्रकाश तीव्र गति से आ जाता है और ध्वनि धीमी गति से आती है, तो ध्वनि के वहां से यहां तक आने में समय लगता है। तो यहां ध्वनि हमें सुनाई दे रही है और ये ध्वनि अभिव्यक्त हुई है पूर्व पक्षी के अनुसार, तो अभिव्यक्त हुई है तो अभिव्यक्ति का कारण जो संयोग है वो भी रहना चाहिए। जैसे दीपक जब तक होगा तभी तक ही अभिव्यक्ति होगी, दीपक नहीं है तो अभिव्यक्ति नहीं होगी, लेकिन यहां तो संयोग का संयोग जो कि शब्द का कारण है वो नहीं है तो भी ध्वनि सुनाई दे रही है, इसका मतलब है ये अभिव्यक्ति नहीं है। शब्द यानी अर्थ, शब्द की अभिव्यक्ति या शब्द का सुनाई देना, ये इसके कारण अभिव्यक्ति के कारण का अतिक्रमण कर रहा है कि जब संयोग नहीं है तो भी हमें ध्वनि सुनाई दे रही है। अतिक्रमण नहीं हो उसका मतलब है जब तक दीपक है तभी तक दिखाई दे रहा है, जब तक दारू परशु संयोग है तभी तक ध्वनि सुनाई दे रही है। ऐसा यदि नियम होता तब तो कह सकते थे कि शब्द की अभिव्यक्ति होती है, उत्पत्ति नहीं होती है, लेकिन आपने जो हेतु दिया वो कालात्य से अपदिष्ट है, ये कालातीत हेत्वाभास है, इसलिए आपका पक्ष ठीक नहीं है। शब्द तो उत्पन्न ही होता है, अभिव्यक्त नहीं होता है, एक अलग तरह का हेत्वाभास है। फिर से देख लीजिए पंक्ति, तो सती प्रदीप संयोगे रूपस्य, इससे पहले वाली पंक्ति तो हो गई, इसको फिर देख लीजिए, व्यंजकस्य संयोगस्य कालम न व्यंग्यस्य रूपस्य व्यक्ति अत्येति, व्यंग्यस्य रूपस्य व्यक्ति व्यंजकस्य संयोगस्य कालम न अत्येति। व्यंग्य की यानी शब्द की अभिव्यक्ति, रूप की अभिव्यक्ति, यहां रूप है, व्यंजक दीपक के संयोग काल का अतिक्रमण नहीं करती है, इसी को खोल रहे हैं। सती प्रदीप संयोगे रूपस्य ग्रहणम भवति, जब तक प्रदीप का संयोग होता है तभी तक रूप का ग्रहण होता है। न निवृत्त संयोगे, दीपक हट गया है तो रूप का ग्रहण नहीं होता है, तो न निवृत्त संयोगे रूपम गृह्यते। अब इस बात को शब्द पर घटा रहे, निवृत्त दारू परशु संयोगे दूरस्थे न शब्द श्रूयते विभाग काले, दारू परशु संयोग के हट जाने पर भी दूर स्थित मनुष्य को शब्द सुनाई देता है विभाग काल में, जब दारू परशु का संयोग विभाग को प्राप्त हो गया है तब भी। सेयम शब्दस्य व्यक्ति, ये जो शब्द की का प्रकटीकरण है ये संयोग कालम अत्येति, संयोग के काल का जो कि हेतु है उसका अतिक्रमण कर रहा है। न संयोग निर्मिता भवति, और ये जो अभिव्यक्ति है आपके मत में अभिव्यक्ति है, हमें जो सुनाई दे रहा है दूरस्थ को, ये संयोग निर्मित नहीं है, संयोग निमित्ता नहीं है। न संयोग निमित्ता, निमित्ता पाठ भेद है, निर्मिता मतलब निमित्ता, संयोग निमित्त वाली नहीं। कस्मात कारणाभावाधि कार्य भाव, कार्याभाव, कारण का अभाव होने से कार्य का भी अभाव होना चाहिए, दीपक के न होने पर वस्तु भी नहीं दिखनी चाहिए, दारू परशु संयोग के न होने पर शब्द भी सुनाई न देना चाहिए। एवं उदाहरण साधर्म्यात्, उदाहरण साधर्म्यस्य अभावात् साधनम अयम हेतुर हित्वाभास इति, असाधनम अयम हेतुर हित्वाभास है। तो इस प्रकार से उदाहरण के साधर्म्य का अभाव होने से, पूर्व पक्षी ने जो उदाहरण दिया था उसका दृष्टांत से जो साध्य है उसके साथ साधर्म्य नहीं है, शब्द के साथ साधर्म्य नहीं है। उदाहरण साधर्म्यस्य अभावात्, साधर्म्य का अभाव होने से असाधनम अयम हेतु, ये जो हेतु दिया ये साधन नहीं बन पा रहा है, ये हित्वाभास ही है, ये कालातीत हित्वाभास हो गया। आगे देखिए, ये सूत्र का इन्होंने एक तरीके से अर्थ किया, कोई सूत्रकार कहे कि और भी तो अर्थ हो सकता है, कालात्य से युक्त जो हेतु है वो कालातीत है। हेतु का अपना काल होता है, किस समय में हेतु दिया जाना चाहिए, प्रतिज्ञा के बाद में, उदाहरण से पहले, ये उसका एक काल है, स्थान है। तो जो हेतु अपने स्थान से भिन्न स्थान पर बोला जा रहा है, पहले प्रतिज्ञा बोल दी फिर उदाहरण दे दिया फिर हेतु दे दिया, पहले हेतु दे दिया, फिर उदाहरण दे दिया, फिर प्रतिज्ञा की, तो अपने काल से भिन्न समय हो गया। कोई सूत्र का ये भी अर्थ कर सकता है, तो कहते हैं ये अर्थ इस सूत्र का नहीं होगा, उसी की चर्चा कर रहे हैं। तो अवयव विपर्यास वचनम न सूत्रार्थ, अवयव यानी पंचावयवों के विपर्यास का कथन, भिन्न स्थान पर भिन्न काल में आने का कथन, ये सूत्रार्थ नहीं है। उसको नहीं कह रहा है सूत्रार्थ, वो कालातीत हेत्वाभास नहीं है। कस्मात क्यों, तो उसके लिए एक श्लोक दिया, यस्य येनार्थ संबंधो दूरस्थस्यापि तस्य सह, जिसका जिसके साथ में अर्थकृत संबंध होता है वो दूर रहते हुए भी संबंध बन जाता है। प्रतिज्ञा के बाद में हेतु आया और उदाहरण से पहले हेतु आया, हेतु का प्रतिज्ञा से भी संबंध है और उदाहरण से भी संबंध है। अब हेतु यहां की जगह दूसरी जगह भी चला गया लेकिन संबंध बना हुआ है, तो दूर रहते हुए भी संबंध तो रहेगा ही, संबंध थोड़ा टूट जाता है। हमारे परिवार का कोई व्यक्ति जिनसे हमारा संबंध है वो दूसरी जगह अगर दूर चले जाए तो उससे वो उनका संबंध थोड़ा ना टूट जाता है, संबंध बना रहता है। और अगली बात कहते हैं, अर्थ तो ही, ख्याल कर लीजिए इसको, देह है ये, अर्थ तो ही असमर्थानाम आनंतरियम अकारणम, जो अर्थ की दृष्टि से असमर्थ है, आपस में संबद्ध नहीं है, उनका आनंतरिय यानी पास पास में होना वो कोई उनके संबंध का कारण नहीं बन सकता। हमारे निकट में कोई रहता है, हमारे पड़ोस में रहता है, वो निकट में रहता है लेकिन उससे हमारा संबंध ही हो ये कोई आवश्यक थोड़ा है, उससे हमारा जुड़ाव हो आवश्यक थोड़ा है। हमारा संबंधी कई किलोमीटर दूर रहता है उसी शहर में लेकिन उससे संबंध है और निकट वाले से संबंध नहीं है। इसलिए निकट होना और दूर होने से संबंध निर्धारित नहीं होता है, जिनका संबंध है बस उन्हीं का ही संबंध माना जाता है। तो अवयव हेतु एक अवयव है, वो आगे पीछे कहीं भी हो तो भी अर्थ नहीं, संबंध नहीं छूटता है उसका, इसलिए कोई आपत्ति नहीं है, वो दोष भी नहीं है। एक बात कही। दूसरा कह रहे हैं, इत्येतद् वचनात् विपर्यासेन उक्तो हेतु उदाहरण साधर्म्यात् तथा वैधर्म्यात् सत्य साधनम हेतु लक्षणम न जहाति। तो इस वचन से, विपर्यास से कहा गया जो हेतु है, भिन्न स्थान पे कहा गया हेतु है वो, अब ये आगे जो लिखा हुआ है उदाहरण साधर्म्यात्, ये हेतु वाला सूत्र दे रहे हैं उदाहरण के साधर्म्य से, तथा वैधर्म्यात और उदाहरण के वैधर्म्य से, साध्य साधनम हेतु लक्षणम, जो साध्य का साधन होता है उसे हेतु कहते हैं, ये पहले बताया ही है सूत्र में। तो इस लक्षणम को न चाहती छोड़ता नहीं है, हेतु को अगर आप भिन्न जगह पे भी ले लो तो भी वो उदाहरण के साधर्म्य से या वैधर्म्य से साध्य का साधन करता है, इसलिए हेतु का लक्षण तो घट ही रहा है, इसलिए वो हेत्वाभास नहीं कहा जा सकता भिन्न स्थान पर पढ़ा जाने पर भी। आगे, अजहत हेतु लक्षणम न हेत्वाभासो भवती थी, जिसने हेतु के लक्षण को छोड़ा नहीं है, हेतु का लक्षण जिसमें विद्यमान है उसको आप हेत्वाभास नहीं कह सकते। और एक बात कह रहे हैं, अवयव विपर्यास वचनम अप्राप्त कालम इति निग्रह स्थानम उक्तम तदेव इदम पुनरुच्यते इति अतस्तन्न सूत्रार्थ। निग्रह स्थानों में एक निग्रह स्थान ये भी कहा है, अप्राप्त काल, अप्राप्त काल का नाम का निग्रह स्थान, उसमें क्या है, अवयव विपर्यास वचनम, अवयवों को क्रम से ना कहना। अब जल्प में निग्रह स्थान लाना है वहां तो हर चीज कसी भी रहती है, उसने प्रतिज्ञा के बाद उदाहरण बोल दिया फिर हेतु दिया, बोले अवयव का विपर्यास वचन आपने कर दिया है, नियम भंग कर दिया, आप निग्रह स्थान में आ गए। अप्राप्त काल में आपने अवयव का प्रयोग कर दिया, निग्रह स्थान में ले आएगा। तो अगर ये हेतु का आगे पीछे पढ़ना ही यहां पर अर्थ होता तो वहां निग्रह स्थान में क्यों पढ़ते, इसको वहां कहा गया और उसी को यहां कहते तो पुनर्वचन होता, दोष होता, पुनरुक्ति दोष आता। इसलिए सूत्र का ये अर्थ तो हम ले ही नहीं सकते कि हेतु अन्य इस काल में पढ़ा गया हो, उसे कालातीत हेत्वाभास कहें। तो तदेव इदम पुनरुच्यते इति अतः तन्न सूत्रार्थ, इसलिए ये सूत्रार्थ नहीं होगा, जो पहले सूत्रार्थ किया है वही सूत्रार्थ होगा, ये कालात्य हेत्वाभास। तो पांच हेत्वाभास की चर्चा होगी। पूछिए आचार्य जी, ये तो सव्यभिचार हेत्वाभास भी तो लग रहा है ना, संयोग जब हम देखते हैं तब भी हमारे को शब्द सुनाई देता है पास वाले का, और दूर में हमारे को संयोग हटने के बाद भी सुनाई देता है, तो दो जगह घट रहा है ये, इसको ये कालातीत हेत्वाभास कहते हैं। देखो दूसरी जगह आप जो हम सभी विचार देखते हैं वहां पर ऐसी जगह जहां वो हेतु तो हो लेकिन कार्य ना हो। सभी विचार मतलब क्या होता है, जो जो स्पर्श वाला है वह नित्य है, तो जो स्पर्श वाला है वो अनित्य भी देखा जा रहा है, यानी स्पर्शत्व गुण दोनों जगह देखा जा रहा है, नित्य में भी और अनित्य में भी, अनेकांत हो गया। यहां पर जो स्पर्श जन्यत्व है, संयोग व्यंग्यत्व है, तो यहां जो संयोग व्यंग्यत्व हेतु है ये दो भिन्न भिन्न जगह पे नहीं घट रहा है। संयोग से शब्द उत्पन्न हुआ ये जो कथन किया गया, ये संयोग से शब्द का उत्पन्न होना कार्य में एक जगह तो है लेकिन दूसरी जगह नहीं है, वो अलग ढंग से व्यभिचार था, ये एक अलग तरीके से हो। तो आज का फिर पाठ इतना ही रखते हैं। Oh.